Situația amintește de momentul septembrie 2008, când falimentul băncii de investiții Lehman Brothers a declanșat criza financiară internațională și recesiunea economică din mai multe țări. Casa Albă a anunțat că este preocupată de ceea ce se întâmplă, transmite presa americană. Toate explicațiile vin de la Ana Stoian. Dow Jones, indicele bursei de la New York, a pierdut 1175 de puncte, cel mai semnificativ declin consemnat într-o singură zi în istoria tranzacționărilor în Statele Unite, potrivit CNN. US stocks almost into free fall as the Dow suffers its worst single day point fall, some 1179 points. It's the largest single day points fall in history. În picaj se află de asemenea și ceilalți indici. Momentul coincide cu instalarea lui Jerome Powell la cârma Rezervei Federale. BBC amintește de momentul septembrie 2008, când falimentul băncii de investiții Lehman Brothers a declanșat criza financiară internațională și recesiunea economică din mai multe țări. Declinul actual urmează unor luni de creștere a pieței, alimentând preocupările că prețul acțiunilor a fost supraevaluat. Analiștii se așteaptă ca 2018 să fie un an cu multă volatilitate. Deschise de câteva ore, bursele din Asia și Australia sunt de asemenea pe minus. La noi, primele salarii plătite pe acest an vin cu surprize. Unii bugetari, cei mai mulți în funcție de conducere, vor primi cu 30-40% mai puțin, susțin sindicatele, în timp ce senatorii și deputații au primit deja indemnizații majorate cu aproximativ 800 de lei. Liderul sindical al funcționarilor publici, Sebastian Oprescu, a declarat pentru Europa FM că aproximativ 22.000 de angajați din mai multe ministere ar putea avea veniturile scăzute. Reducerile ar fi rezultatul aplicării noii legi a salarizării și a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Cele mai mari reduceri le vor resimți angajații din Ministerul Afacerilor Externe. Cei care sunt nou veniți în sistem nu pierd, ci câștigă undeva la 2-3%. Sunt o seamă de ministere care, în momentul de față, pentru funcționarii publici, dar nu numai pentru funcționarii publici, pentru contractuali, au o pierdere salarială, după calculele noastre de astăzi, e undeva la 22.000 de oameni pierd la salarii. Cea mai mică pierdere e într-adevăr 5%, 7%, 10%. Cea mai mare pierdere este 40%. Sindicaliștii amenință că după ce vor primi salariul, vor ieși în stradă. Începând cu ziua de 15-16 ale lunii, vor apărea acțiuni de protest spontane și nu numai spontane, și organizate de către organizațiile sindicale. Pentru că părerea este mare și ea este exprimată în momentul în care e salariu. Este firesc să fie așa. Salarii mai mici vor primi și cei care ocupă funcții de conducere în domenii precum asistență socială și direcții de sănătate publică. 5.000 de persoane ar fi afectate, spune președintele CNSRL Frăția, Leonard Bărăscu. Sunt foarte mulți colegi cu funcții de conducere care vor pierde. Șefii din centrele din asistența socială, din DSP-uri pierd funcționarii publici garantat, aici se ajunge până la 8-900 de lei. Apoi avem colegii noștri asistenții medicali din medicina legală și având salarii mai mari înainte, aproape duble, pentru că asta erau sporurile. Pierd directorii de îngrijiri, puțin, dar pierd. Și în ultimul rând pierd și directorii economici din spitale. Liderul sindical recunoaște că la negocierile de anul trecut cu premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, nu s-a discutat despre situația salariilor mari. Poate și greșeala noastră sau nu am luat în calcul salariile acestea foarte mari, pentru că ele nu rămân în calcul și trebuie să cadreze cu grila care e în 153. Normal nu este să pierd acum, nu neapărat din punct de vedere sindical, dar omenește vorbind, un drept câștigat îl primești și îl merită din plin toată lumea care este acolo. Dar eu știu, asta a fost legea. Sunt niște pierderi care ne deranjează chiar dacă numărul de colegi se reprezintă foarte puțin. Ministrul Muncii este așteptat cu explicații după ce sindicatele au reclamat scădere salariale. Opoziția se gândește să depună o moțiune împotriva Olguței Vasilescu. Liberalii sunt nemulțumiți și de situația din educație, unde avertizează că aproape 1000 de școli riscă să fie închise. Și dacă salariile mai multor categorii de bugetare scad, cele ale parlamentarilor cresc. Pentru luna trecută, senatorii și deputații au primit indemnizații majorate cu aproximativ 800 de lei, ceea ce înseamnă 10%, ca urmare a creșterii salariului minim la 1900 de lei. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. În aceste condiții, indemnizația netă a unui parlamentar simplu, care nu deține nicio funcție în legislativ, a ajuns la aproape 10.000 de lei față de 9.143 de lei luna trecută. Și asta pentru că indemnizațiile senatorilor și deputaților se calculează înmulțind salariul minim, în prezent de 1.900 de lei, cu 9 coeficientul stabilit anul trecut prin legea salarizării unitare. Cert este că la demnitari de la președintele țării la aleși locali, creșterea este mai mare decât cea aplicată la bugetari. Ascultați știrile Europa FM. Senatul a majorat amenzile pentru tulburarea ordinii publice. Sancțiuni mai mari, unele chiar duble, ar urma să se aplice pentru tulburarea liniștii locatarilor, cerșetorie, vandalism și alertarea autorităților fără motiv întemeiat. Printre articolele din lege ar fi și unele care ar putea duce la descurajarea protestelor, susțin senatorii USR care s-au obținut de la vot. Iuliana Unchi relatează. Senatorii au decis ca cerșetoria și vandalismul să fie sancționate cu sume cuprinse între 300 și 800 de lei, față de 100-500 de lei cât este în prezent. Aceleași amenzi mai mari ar urma să se aplice persoanelor care își lasă fără supraveghere animalele sau cei care refuză să plece din localuri după ora închiderii. Amenzi de până la 1200 de lei se vor putea aplica pentru cei care înjură sau amenință în public. Senatorii USR susțin că, deși unele măsuri sunt bune, câteva articole ar viza protestatarii din Piața Victoriei. Senatorul USR, Florina Presadă, dă un exemplu. Tulburarea liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect. În felul acesta, poliția, chemată la fața locului, poate amenda, să spunem, protestatari, pentru că tulburarea liniștii locuitorilor din zonă se produce în cazul de față prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect. Senatorul este de părere că legea ar trebui schimbată de tot. Nu știm de ce tulburarea liniștii locuitorilor se amendează cu 4.000 de lei și de ce alte contravenții sunt amendate cu 1.500 de lei. Ar trebui rediscutate toate aceste contravenții pentru a ne lămuri și pentru a le aduce la zi, legea fiind foarte veche, din 1991. Senatul a fost prima cameră în care s-a discutat această lege. Decizia finală va aparține deputaților. Ministrul Sănătății Sorina Pintea se va întâlni astăzi cu producătorii de medicamente. În cazul în care nu va ajunge la un consens cu aceștia privind imunoglobulinele, va fi declanșat mecanismul de protecție civilă. Declarația a fost făcută aseară la Antena 3. La sediul Agenției Naționale a Medicamentelor am o întâlnire cu producătorii. Dacă nu reușim să ajungem la un consens, voi informa primul ministru. Important ar fi să fim sesizați. Există un telefon la care medicii pot să sesizeze lipsa acestor medicamente. Mi s-a spus că funcționează. Sunt de 7 zile în minister. Mi s-a spus că n-a sunat nimeni. Pe site-ul Medicamente Lipsă, m-am uitat eu personal, astăzi era semnalată lipsa imunoglobulinelor. Am întrebat ce s-a întâmplat. Toată lumea știe că nu le avem. Eu am înțeles astăzi cam tot ce s-a întâmplat. Dimineața la 8:30 o să aflu a cui este cu adevărat vina. Asociațiile de pacienți au atras atenția că doi pacienți și-au pierdut deja auzul din cauza lipsei medicamentelor vitale, iar la sfârșitul anului trecut o femeie din județul Alba a murit. Parchetul general analizează oportunitatea de a apela la un recurs în interesul legii în dosarul Microsoft. Direcția Națională Anticorupție a recunoscut săptămâna trecută că 7 miniștri acuzați de abuz în serviciu în această afacere păguboasă pentru stat scapă de acuzații întrucât faptele s-au prescris. DNA a cerut inspecției judiciare să verifice dacă ancheta a fost tergiversată de fostul procuror de caz Mihaela Moraru Iorga, exclusă din structura anticorupție pentru abatere disciplinare. Ieri DNA a clasat încă un dosar, de această dată scapă Omar Haisam, acuzat de privatizarea frauduloasă a IPRS Băneasa. La fel ca în dosarul Microsoft, și acesta a fost instrumentat tot de procurorul Mihaela Moraru Iorga. Cum se apără aceasta, ne spune Anca Simina. Clasarea dosarului IPRS Băneasa este al doilea eșec răsunător al DNA scos la iveală în doar o săptămână. Rechizitoriul poartă semnătura aceluiași procuror care a instrumentat și dosarul Microsoft, în care pentru mai mulți miniștri s-a început urmărirea penală după data la care faptele s-au prescris. Dosarul IPRS Băneasa a fost clasat încă din iunie anul trecut, înainte ca procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, să părăsească DNA la cererea procurorului șef, Laura Codruța Chioveși. Însă cazul nu s-ar fi clasat pentru că s-ar fi prescris faptele, susține procurorul de caz, așa cum s-a întâmplat în dosarul Microsoft, ci după o decizie a Curții Constituționale referitoare la abuzul în serviciu. Termenul de prescriere era 2019, însă, după cum explică procurorul de caz agenției Mediafax, fapta în discuție nu era prevăzută de legea penală. Pentru acea privatizare, în lege nu există corespondent al încălcării atribuțiilor de serviciu, susține aceasta. În documentul de clasare a dosarului de cercetare se arată că IPRS Băneasa s-a privatizat cu încălcarea unor dispoziții legale dintr-o hotărâre de guvern și nu a legislației primare. Cât privește o a patra infracțiune din dosar, cea de spălare de bani, motivul clasării este acela că nu există probe că infracțiunea respectivă a fost comisă. Un covor de hârtie care conține peste 142.000 de semnături ale cetățenilor care nu susțin legile justiției a fost derulat ieri în fața sălii de plen a Senatului. Inițiatorii sunt membrii comunității de click. Liderul senatorilor USR, Vlad Alexandrescu, a declarat că inițiativa reprezintă o formă supremă de protest al unor cetățeni exasperați de felul în care majoritatea parlamentară a înțeles să dărâme arhitectura sistemului judiciar. Un alt senator USR, Mihai Goțiu, a reamintit că la sfârșitul anului trecut petiția a fost citită în Parlament. Petiția am și citit-o în luna decembrie în plenul Senatului, chiar dacă domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să vă împiedice să facă acest lucru, poate că vor înțelege care este voința oamenilor care au semnat și vor ține cont de această voință. Ce mă aștept cel mai mult e ca cetățenii României să înțeleagă că au dreptul să își spună punctul de vedere, iar punctul lor de vedere trebuie să se audă în Parlament. Dacă senatorul PSD Adrian Țuțuianu a comentat că o lege exprimă voința unei majorități și că niciodată nu poate împăca pe toată lumea, colegul său de partid, Radu Preda, s-a întrebat dacă acele semnături provin din pagini naționale sau din cartea de telefon. Ascultați știrile Europa FM. La știrile Europa FM continuăm seria poveștilor despre România în anul centenarului, un popor care se regăsește tot mai puțin în granițele țării. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul migrației afectează grav forța de muncă din țara noastră. Ne pleacă medicii, inginerii, cercetătorii, dar nu avem nici muncitori pentru micile fabrici, se plâng patronii. Elena Tudor. Călin Pop este un om de afaceri din Baia Mare. Are o firmă de curățenie cu aproape 240 de angajați, iar activitatea și-o desfășoară în 10 județe. Face greu angajări și se bazează mai mult pe forță de muncă îmbătrânită. Afacerea noastră, în principiu, se axează pe servicii, servicii de curățenie, mentenanță, clădiri, dezinsecție, dezinsecție de ratizare, amenajări peisagice, servicii mutări și relocări. Sunt probleme extrem de mari cu forța de muncă. Majoritatea tineretului și celor care termină liceele și alte instituții de învățământ nu doresc să lucreze pe bani foarte puțin. Toată lumea vrea să fie director, să zic așa, din prima. Multă lume se duce în străinătate și rămânem doar cu ce mai găsim, să zic așa, oameni în vârstă care foarte greu pot să-i mobilizeze așa cum am vrea. Și impactul modificărilor fiscale intrate în vigoare în acest an se resimte în dificultatea de a găsi forță de muncă. Noi fiind, având și servicii de curățenie, dacă e de la cine să facă curățenie la un angajat, mai mult de o oră, o oră jumate, două, să zic, noi în momentul actual trebuie să plătim după aceste două ore, să zic, de muncă pe zi, aceleași contribuții ca după un om cu 8 ore. Adică mi se pare anormal. Potrivit unui barometru realizat recent pe un grup de 150 de oameni de afaceri și experți în resurse umane, criza de pe piața forței de muncă se va amplifica în acest an. Unul dintre principalele motive este plecarea românilor din țară, dar și modificările foarte dese ale politicilor fiscale. Știrile Europa FM la final, zi mai caldă asta decât ar fi normal în prima decadă a lunii februarie, în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 10 grade în sudul extrem. Nor vor fi în prima parte a zilei în regiunile nordice, unde pe spații restrânse va mai fulgui. Este ceață acum dimineață în Muntenia, estul Olteniei și Banat. În capitală, vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă din an, astfel că temperatura maximă va fi astăzi de 8-9 grade. Ioana, mulțumim pentru știri. Sport acum. Bună dimineața, Luca Bastia! Dimineața, CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe Concordia Chiajna în epilogul etapei a 23-a și rămâne pe primul loc în Liga 1. Fundașul Paolo Vinicius a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar noul venit, Sebastian Mailat, a marcat spectaculos în minutul 59. Culio a ratat apoi un penalty, iar Omrani a încasat un cartonaș galben imediat după ce a intrat pe teren și este suspendat pentru confruntarea cu FCSB. Ilfovenii au nimerit bara în debutul reprizei secunde, iar echipa lui Dan Petrescu a ajuns la 7 meciuri consecutive pe teren propriu în campionat, fără gol primit. CFR Cluj va juca sâmbătă de la ora 20:45 pe Arena Națională din București, derbiul sezonului. Pentru FCSB va urma joia viitoare, tot pe teren propriu, prima manșă a întâlnirii cu Lazio Roma din 16-mile Europa League. Formația italiană a suferit aseară o înfrângere surprinzătoare, 1-2 acasă cu Genoa în Serie A. Oaspeții au deschis scorul pe Olimpico în minutul 55, când fostul lațial Goran Pandev a marcat de lângă Radu Ștefan. Parolo a egalat repede, însă genovezii au dat lovitura în minutele de prelungire. Antrenorul gazdelor, Simone Inzaghi, nu a putut conta aseară pe Lulici și Milinkovic Savic, ambii suspendați. Lazio este la a doua înfrângere consecutivă în campionat, însă rămâne pe locul al treilea. Surpriză și în Anglia, Chelsea a fost învinsă cu 4-1 în deplasare la Watford. Campioana în titlu a rămas în inferioritate numerică din minutul 30, când Bakayoko a primit al doilea galben, iar gazdele au marcat primul gol în finalul reprizei. Hazard a egalat în minutul 82, dar într-un final tipic Premier League, Watford a înscris de 3 ori în ultimele 10 minute de joc. Etapa trecută, Chelsea a pierdut 0-3 acasă cu Bournemouth și rămâne pe locul al patrulea la un punct în urma lui Liverpool și cu unul peste Tottenham. Presa britanică scrie că Antonio Conte ar putea fi concediat, însă nu se știe dacă îi va mai fi dată o șansă pentru dubla cu FC Barcelona din Liga Campionilor. Nasol momentul, știi? Să ai o criză de asta la echipă în ajunul unei confruntări cu Barcelona în Liga Campionilor, e greu de luat o decizie dacă schimb sau nu antrenorul. Mai au două meciuri până la prima manșă a întâlnirii cu Barcelona, cei de la Chelsea. Dar nouă ne arde, cred, mai mult de CFR Cluj și FCSB. Avem derbiul campionatului sâmbătă pe Arena Națională. CFR, cum spuneam, a câștigat aseară meciul cu Chiajna. Și vedem acum... Steaua a câștigat cu Gazmetan. Mare formă, gata. Da. Ce primul meci, că o să urmeze play-off-ul, dar e primul meci în care o să putem să ne facem o idee așa cine merită mai mult campionatul anul ăsta, CFR sau FCSB. În ce sens? În sensul de a-l merita. Okay. Da. Eu chiar v-am pus să înregistrez meciul, să-l revăd după aia ca să fiu sigur. Să nu care cumva să dăm greș cu interpretările. Exact. Când e asta, duminică? Sâmbătă, mai 20:45. Avem timp, sâmbătă seara și nu duminică. Nu mai mergi la discotecă sâmbătă, da. Asta te uiți la meci. Luni venim pregătiți cu derbiu. Europa FM. Pe aceeași frecvență. You